जैसे कि कोई सोमपान से मस्त हो जाता है, ऐसे ही वो अक्स इसमें द्यूत में जो अपने आप को खो बैठा है। आजकल जो मौज में है, मजे में है, जी वही अर्थ है मौज वाला। मूजवान तो एक पर्वत का नाम है और वहां पर सोम पैदा होता है, तो मौजवान मूजवान पर्वत बोलते हैं। सोम से आनंद आता है ना, तो उसको अक्स में आनंद आता है। हाँ, मौज आनंद का वाचक हो गया। आजकल जो मौज शब्द है वो उसी से अब भ्रंश हो गया है। मूजवान पर्वत का नाम है, वेद वैदिक शब्द है। तो अक्षयमा दिव्या, इसका जो ऋषि है ना वो मौजवान अक्ष है। यहां तक हमने ये देखा, ये वेदों के जो विषय हैं अलग अलग उनको यहां पर दिखाया, और आखिरी में एक पंक्ति लिखी है, एवं उच्चावचीर अभिप्राय ऋषिणाम मंत्र दृष्टव भवन्ति। इस प्रकार ऊंचे उच्चावचयी का अर्थ होता है अनेक अनेक अभिप्रायों से युक्त ऋषियों की मंत्र दृष्टियां होती हैं। मंत्र दृष्टया में समास क्या है जी स्कंद स्वामी? मंत्र दृष्टयो भवन्ति, ऋषियों की मंत्र दृष्टि षष्ठी समास है, मंत्रों की दृष्टियां होती हैं, मंत्रों के दर्शन होते हैं, ऋषियों के मंत्र दर्शन होते हैं अनेक अभिप्रायों से युक्त होकर। इसमें एक बात यह भी है, यत काम ऋषिर यस्याम देवतायाम आर्थपत्यमिच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद दैवता स मंत्रो भवती। जिस कामना वाला ऋषि, ऋषिकार स्वामीदान ने परमेश्वर कर दिया है, ऋषिकार परमेश्वर तो होता ही है, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे एक ऋषि वो शब्द आता है ना वहां पर, माने जो यजुर्वेद का 40वें अध्याय में एक ऋषि शब्द आता है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में अंतिम जो मंत्र है ना, 40वें अध्याय में नहीं है वो, यजुर्वेद के उसमें है, नहीं 40वें अध्याय में नहीं है वो, ईशोपनिषद में है 40वां अध्याय पर एक दो मंत्र उसमें अलग है ना, तत्ते तो तेजो यत्ते रूपम कल्याण तम तत्ते पश्यामी व्यूहरस्मिन व्यूहरस्मिन समूह योषावादित्य पुरुषा सोषावाम। नहीं वहां पर एक है ना, यम प्राजापत्य व्यूहरस्मिन समूह, एक ऋषि वायु एक ऋषि, ऐसे ऐसे शब्द है वहां पर। हाँ है, मैं इसको जो है ऐसे लेता हूं जैसे इसको योग दर्शन को समझने के लिए। अच्छा जी, जहां भी जैसे दृष्टा शब्द आता है या प्रत्यक्ष चेतन जैसे शब्द आता है, जबकि प्राचीन परंपरा में उसका एक विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं, दृष्टा प्रत्यक्ष चेतन इन शब्दों का एक विशेष, पर स्वामीदायन ने उसका परमेश्वर अर्थ कर दिया, तो मेरे को पूरा उसमें कोई अड़चन नहीं है कि जहां वो शब्द आता है परमेश्वर अर्थ कर लेते हैं। बस स्वामी दयानंद ने दृष्टा का या प्रत्यक्ष चेतन तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, प्रत्यक्ष चेतन का और तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम दृष्टा पद का परमेश्वर अर्थ कर दिया। तो जिसको सांख्य योग में प्रत्यक्ष चेतन या दृष्टा पद से कहा गया है उसको स्वामी दयानंद ईश्वर कह रहे हैं। ऐसे ही उस दृष्टा की व्याख्या जो मांडूक उपनिषद में जो चतुर्थ स्वरूप में कहा है ना, उसकी जो चतुर्थ अवस्था में दर्शाया है, सारे धर्मों से रहित करके दिखाया, और वो जो याज्वल्क गार्गी संवाद में ब्राह्मण लोग इसको इन इन धर्मों से रहित कहते हैं, तो ये सारे वचन जो है दृष्टा की व्याख्या में प्रस्तुत किए हैं। जैसे सांख्य योग की व्याख्या करते समय स्वामी हरिरंदारण्य ने सारे वचन जो स्वामी दयान ने ईश्वर पर व्याख्या की है उन्होंने सारे दृष्टा के स्वरूप को बदलाने के लिए किए हैं। तो मुझे अब स्पष्ट हो गया कि ये सांख्य योग में जिसको दृष्टा कह रहे हैं स्वामी दयानंद उसको ईश्वर नाम से कहते हैं। दो जगह उनका प्रमाण मिल रहा है, प्रत्यक्ष चेतन का भी ईश्वर अर्थ करते हैं और इधर तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम का भी ईश्वर अर्थ करते हैं। सांख्य का और इधर का दृष्टा कौन है? सांख्य का जो दृष्टा है वो कौन? वो शुद्ध चैतन्य चिन्मय पुरुष के रूप में सारे धर्मों से रहित, वो मतलब आत्मा परमात्मा की दृष्टि से, भेद की दृष्टि से कौन सा? वो तो भेद करके दिखा नहीं रहे ना दृष्टा का स्वरूप, दृष्टा की व्याख्या कर दी शुद्ध चिन्मय तत्व, ऐसे अलग करके नहीं दिखाते हैं कि ये जीवात्मा ये दृष्टा। हाँ जीवात्मा को तो अलग बता देते हैं कि जब दृष्टा उपाधि युक्त होता है तो उसको जीव कहते हैं, उसका तो एक सूत्र ही बना दिया, अहंकार विशिष्टस्य जीवत्वम अन्व व्यतिरेकात्, जीव के लिए एक सूत्र ही व्याख्या करके अलग से बता दिया। और पुरुष की व्याख्या करते समय शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान आदि शब्द से जितने भी दृश्य धर्म है उनको निषेध करते जाएं करते जाएं करते जाएं, उसके बाद में जो निर्गुण तत्व बच जाता है। और ईश्वर का अर्थ है कि जिसमें ज्ञान भी वर्तमान है, अर्थात प्रकृति का जो सत्व गुण के साथ जुड़ा हुआ जो धर्म है वो भी, जो मानी सांख्य का जो ईश्वर है, सांख्य योग का जो ईश्वर है वो दृष्टा और सर्व ज्ञान का समुच्चय रूप है, वो भी स्वामी दयानंद बिल्कुल वैसे स्वीकार करते हैं सर्वज्ञता के रूप में। लेकिन एक विशेष अर्थ में भी प्रयोग किया है स्वामी दयानंद ने, प्रत्यक्ष चेतन और दृष्टा इन दो शब्दों का जो प्रयोग किया है इन दो शब्दों का जो अर्थ लिखा है वो ईश्वर के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। जबकि सांख्य परंपरा में जो भी वो निर्देश हमने देखे हैं मिलान करके, तो जो जो ईश्वर परक श्रुतियां हैं सबकी सब इन्होंने दृष्टा के रूप में घटाई। स्वामी हरियाणा ने एक पुस्तक ही लिखी है पूरी, ईश्वर परक जितने भी श्रुतियां हैं यानी सांख्य के जो सूत्र हैं, सांख्य के सूत्र ने श्रुतियां जो उपनिषदों में जो श्रुतियां मिलती हैं जिसमें ईश्वर शब्द जिसमें स्वामी दयानंद ने ईश्वर अर्थ लिया है उन श्रुतियों का, स्वामी दयानंद ने जिन श्रुतियों को ईश्वर परक घटाया है उन श्रुतियों को स्वामी हरिहरन दृष्टा प्रत्यक्ष चेतन के रूप में वर्णन करते हैं। तो उसमें सांख्य के अंदर एक तो जीव हो गया अहंकार विशिष्ट जी, और एक शुद्ध चेतन हो गया दृष्टा हो गया, इसके अलावा तीसरा ईश्वर नहीं है, ऐसी पृष्ठभूमि में आप बोल रहे हैं। हाँ, और हरिहरन जी भी यही मानते हैं। हाँ, ईश्वर की भी व्याख्या तो करते ही है ना, जैसे कि तत्र निरति इन दो से भिन्न, इनसे भिन्न एक तीसरा ईश्वर की भी, तीसरा ईश्वर और है जी, वो तीसरा ईश्वर कौन सा है? वो जब ज्ञान से युक्त करके उसको देखते हैं, जैसे अहंकार विशिष्ट जीवत्व है तो सर्व ज्ञान विशिष्ट ईश्वर है, और शुद्ध चेतन इस ईश्वर से ऊंचा है। नहीं, वो एक अलग विभाग करके देख लिया, विभाग के जो तीनों के अंदर क्रम अगर लेंगे हम तो एक जीव हो गया, एक ईश्वर हो गया और एक शुद्ध चैतन्य हो गया, तीन बातें हैं संख्या के अनुसार। शुद्ध चैतन्य तो सब वैसा ही है जैसा कि जीवगत शुद्ध चैतन्य और ईश्वरगत शुद्ध चैतन्य वो तो एक ही मान लिया, वो एक हो गया, उसमें कोई भेद नहीं करते। जीव में जो शुद्ध चैतन्य है और ईश्वर में जो शुद्ध चैतन्य है उसका तो कोई अंतर नहीं करते, पर वो जो ज्ञान शक्ति और बल शक्ति का अंतर करते हैं ना जीव और ईश्वर में, कि ये अल्प ज्ञान वाला है वो सर्व ज्ञान वाला है, उसका ज्ञान की जो उत्कर्ष है वो नित्य है, इसका ज्ञान का उत्कर्ष आगे पीछे होता रहता है। तो ईश्वर भी शुद्ध चैतन्य में नहीं है? शुद्ध चैतन्य जब शुद्ध चैतन्य सर्व ज्ञान से युक्त है तो उसको ईश्वर नाम दे रहे हैं, तो वो शुद्ध चैतन्य की स्थिति में है अभी। हाँ, शुद्ध चैतन्य की स्थिति में है लेकिन सर्व ज्ञान से युक्त भी है, और जो शुद्ध चैतन्य है वो सर्व ज्ञान से युक्त नहीं है, ये जो जीव के रूप में हम लोग समझ, वो जो शुद्ध चैतन्य, तीन चीजें बताएंगे जी, जीव को भी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ जी, ईश्वर और शुद्ध चैतन्य, ये जो दो चीजें और सांख्य में बताई जी जो आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो उसमें जो शुद्ध चैतन्य है वो तो सर्व ज्ञान से युक्त नहीं है। शुद्ध चैतन्य जो है वो ज्ञान धर्म से रहित करके उसको ऐसे विश्लेषण करके देख रहे हैं कि ज्ञान धर्म से युक्त उसको नहीं देख रहे हैं। चिन्मय तत्व को जब देखते हैं तो उसको ज्ञान धर्म से युक्त करके नहीं देखते। और जब उसी चिन्मय तत्व को ज्ञान धर्म से युक्त देखते हैं तो उसे ईश्वर कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं, मतलब प्रकृति के साथ संबद्ध जो इस विश्व में उसकी अभिव्यक्ति है, प्रकृति के साथ संबद्ध विश्व में जो उसकी अभिव्यक्ति है ज्ञान धर्म से युक्त हुए की, तब वही शुद्ध चैतन्य ईश्वर के रूप में है। तो एक ही तत्व है, एक ही तत्व पर उसको जब विश्लेषण करके देखते हैं तो वही शुद्ध चैतन्य जब इसमें ईश्वर माने सृष्टि में जब प्रकृति के साथ संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं तो वही ईश्वर है। और वही शुद्ध चैतन्य मतलब वही का मतलब उसी रूप में उस जैसा ही बिल्कुल हमारे एक एक जो अंतःकरण के साथ संबद्ध जो शुद्ध चैतन्य है वो जीव के रूप में। शुद्ध चैतन्य ही जब इस अल्प ज्ञान से युक्त है तो वो जीव के रूप में। जो पहले अध्याय में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्व, हाँ ये इसको वो इसको शुद्ध चैतन्य बोल रहा है, इसको शुद्ध चैतन्य असंगो एम पुरुष है। और ईश्वरा सिद्ध है या इदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, ये जो सूत्र हैं जहाँ ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है, हाँ वहाँ तो प्रकृति के साथ संबद्ध जो वहाँ ये करते हैं, हाँ जी ये। और अहंकार विशिष्ट जीव है वो तीसरा हो गया, अहंकार विशिष्ट ये हमारा। तीनों जगह हरिहरानंद जी अलग अलग मत के करते हैं जी जी। अब स्वामी दयानंद जी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव यहाँ क्या व्याख्या करते हैं? उसकी वो सूत्र तो अपना स्वामी जी का मिलता नहीं है। स्वामी जी की दो सूचनाएं हमको मिली, एक तो दृष्टा की व्याख्या और एक प्रत्यक्ष चेतन की व्याख्या। नहीं, इस सूत्र का प्रयोग स्वामी दयानंद जी ने किया है नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तो जीव के लिए तो नहीं करते ना इसको, संख्या में तो जीव के लिए ही आया है ये तो दृष्टा के लिए आया है। दृष्टा मतलब जो जीव जो बंधन में आता है उसके संदर्भ में, संख्या में तो ये जीव के संदर्भ में बोला गया है जी, असंगो एम पुरुषा। और ये दो दो सूत्र जो है दृष्टा के लिए बोले गए। मैं दृष्टा और जीव को थोड़ा भेद करके देख रहा हूँ ना, दृष्टा और जीव भेद करके देख रहा हूँ कि हमारे अंदर जो दृष्टा तत्व है वो तो असंगो एम पुरुषा, दृष्टा, प्रत्यक्ष चेतन, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये सारे शब्द शुद्ध दृष्टा पर घटित होते हैं। जब वही अल्प ज्ञान से संयुक्त रूप में हम बंधन में देखते हैं तो वो जीव है। ये जो प्रसंग चल रहा था ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये बंध बंध का कारण क्या है वो प्रसंग है ना जी, बंधन का तो जो बंधन में आया है जी उसी के लिए कहा जा रहा है कि ये जो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है उसका तो बंधन हो नहीं सकता जी, ये जो कहा गया जी, तो ये तो जीवात्मा का संदर्भ है। हाँ नहीं, मैं भी ऐसा ही मान रहा हूँ, ऐसा ही मान रहा हूँ। शुद्ध चैतन्य का नहीं, शुद्ध चैतन्य है दृष्टा का जो व्याख्या है ना, दृष्टा दृशी मात्र, दृष्टा दृशी मात्र शुद्ध है। और बंधन में जो आया है वो प्रत्यानुपश्य उसका रूप है, शुद्ध होते हुए भी, शुद्ध हो भी प्रत्यानुपश्य, शुद्ध होते हुए भी शुद्ध अवस्था में भी वो प्रत्ययों को देख सकता है। प्रत्यानुपश्य जो अवस्था है वो बंधन अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है, ये मिली हुई अवस्था प्रकृति के साथ भी अवस्था, उसमें कहते हैं कि ये शुद्ध होते हुए भी अपने आप में शुद्ध होते हुए भी वो प्रत्ययों को देख सकता है, हाँ देखता, तो वो बंधन अवस्था है। जब प्रत्यानुपश्य होता है तो प्रकृति के साथ संयुक्त अवस्था है। पर दो संकेत ऐसे मिले स्वामी दयानंद के जहां पर दृष्टा और प्रत्यक्ष चेतन का उन्होंने ईश्वर पर अर्थ किया है अपने, दृष्टा के तो दोनों अर्थ किए हैं, तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम में, तो दृष्टा के महर्षि दयानंद ने परमात्मा परक भी अर्थ किया और जीवात्मा परक भी किया। पर दृष्टा का तो यही अर्थ कर दिया ना, परमात्मा के स्वरूप में जीव ठहरता है, परमात्मा के स्वरूप का मतलब सबको देखने वाले परमात्मा में जीव की स्थिति हो जाती है। हाँ तो ये हाँ जी, अरे जीवात्मा परक की जो ये सबको देखता है जीवात्मा उसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, दोनों अर्थ हैं स्वामी जी के वहां। पर दृष्टा को तो परमेश्वर में स्थित हो जाता है, ऐसा किया है ना ऋग्वेदादि भाष्य में, अपना वाला अर्थ नहीं किया उन्होंने, ये अर्थ नहीं है, परमात्मा के स्वरूप में जीव की समाधि में स्थिति हो जाती है। और प्रत्यक्ष चेतन सूत्र वाला जो शब्द है वहां पर भी परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम हो जाता है, ईश्वर परिधान से परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो इन दो सूत्रों के संकेत को लेकर के जैसे अब मेरे को समझने में दिक्कत नहीं होती कि भाई वो इस अभिप्राय से बोल रहे हैं, तो हमें साधना में भी उस तरह से हमें इसको समझना है कि वो ईश्वर में स्थिति किसको कह रहे हैं। सांख्य में जिसको दृष्टा में स्थिति या संप्रज्ञात समाधि में जो बताते हैं और प्रत्येक चेतन की अधिगम की बात कहते हैं, और वो सांख्य पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया जैसे स्वामी हरेरंदारण्य उसी साधना से गुजरे और पूरा अपना जीवन उसी के लिए अर्पित कर दिया जैसे स्वामी जी ने वेद के लिए कर दिया, तो उन्होंने सारे उपनिषद श्रुतियों को भी देखा इधर उधर सारा विचार करके, और जैसे स्वामी जी की इस सूचना से हम निर्धारित कर लेते हैं कि ये यहां पर शुद्ध दृष्टा का क्या अर्थ लेते हैं या प्रत्यक्ष चेतन का क्या अर्थ ले रहे हैं, और उसी में असंप्रज्ञात समाधि घटित होती ये बताते हैं। तो ऐसे ही हम सांख्य के प्रसंग में जब जाते हैं तो वहां पर जो दृष्टा है और प्रत्यक्ष चेतन है और असंगोयम पुरुषा जो ये एक वचन है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो उसका ओरिजिनल रूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, और जो उपनिषद की श्रुतियां हैं जैसे मांडोक उपनिषद में जो वर्णन है चतुर्थ रूप का, मांडोक उपनिषद में अव्यवहार्यम, ये सारी श्रुतियां वो दृष्टा का स्वरूप बताने के लिए प्रस्तुत करते हैं। जो दृष्टा का स्वरूप है वो कैसा है, मांडुक उपनिषद में जो चतुर्थ रूप का वर्णन किया ना अव्यवहार्यम अचिंत्यम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम ऐसा ऐसा जो दिखाया है वो सारी श्रुतियां, और इधर जो याज्वल्क का उत्तर दिया है ना गार्गी को, तम एतम ब्राह्मणा अभिवदंती निषेध परक, वो सारे अनणु अरहस्वम ऐसे ऐसे करके नेति नेति के द्वारा जो वर्णन किया है ना। एक जना नीचे जाके बोल दो ये कुछ न्याय दर्शन पढ़ने वाले शायद आ गए हैं, उनको पता नहीं होगा तो मना करने के लिए। तो जैसे निषेध करते करते करते करते जो सर्वधर्म रहित जो चिन्मय तत्व का जो विश्लेषण और व्याख्यान करके दिखाते हैं वो शुद्ध दृष्टा की वो व्याख्या करते हैं, शुद्ध तत्व की व्याख्या करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक और विचारणीय बात है कि इसको कहते हुए एकत्व को आपका प्रतिपादन तो एकत्व का है कि तो वही चीज है, अलग अलग तत्व नहीं है, और स्वामी दयानंद जी जहां इसकी कदा दृष्टि या तो प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष स्वरूप अवस्थान में भी जो उन्होंने व्याख्या की है तो वहां वो उसमें परमात्मा और आत्मा को भिन्न मानते हुए व्याख्या कर रहे हैं। आप जो उनका उद्धृत कर रहे हैं और आप जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं उसमें वो एक ही है, ऐसा वो उस तरह का हो जाता है, ये आपका अभिप्राय है, और स्वामी दयानंद जी का वहां अभिप्राय है कि आत्मा उसमें स्थित हो जाता है, यानी वो भेद मानते हुए कथन कर रहे हैं, ये अंतर है दोनों में। वो तो ठीक हो गया पर मैं एक अलग बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दृष्टा का जो शुद्ध दृष्टा का जो स्वरूप है ना, जबकि स्वामी हरिहरानंद सांख्य के अनुसार पुरुष बहुत्व मानते हैं, पुरुष एकत्व नहीं मानते, मानी अनंत पुरुष हैं और इसी तरह के हैं सारे के सारे, सर्वव्यापक है सारे के सारे, सबकी स्थिति ऐसी ही है, अनंत है वो संख्या में, पुरुष बहुत्व सांख्य का सूत्र भी है जन्मादि व्यवस्था था पुरुष बहुत्व, तो अनंत हैं और उनका शुद्ध रूप ऐसा है जो शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव असंग प्रत्यक्ष चेतन और दृष्टा, और ये सारा वर्णन जो श्रुतियों में जो मिलता है मांडुक श्रुति में जो ये अव्यवहार्यम अप्रत्यर्क्यम आदि जो उसमें दिए हैं। ये जो दिया इन्होंने अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम ये सारा शुद्ध दृष्टा का वर्णन, शांतम शिवम अद्वैतम, शुद्ध दृष्टा का ये वर्णन करते हैं और ये अनंत है संख्या में। स्वामी शंकराचार्य और इनके उसमें दर्शन में इतना ही तो अंतर है कि वो एक पुरुष अनंत जीव, एक पुरुष अनंत जीव। और ये सांख्य वाले ये कहते हैं अनंत पुरुष अनंत जीव, एक पुरुष अनंत जीव, और ये कहते हैं अनंत पुरुष अनंत जीव। इनकी दृष्टि में, अरे इनकी आदि की दृष्टि में एक कोई सृष्टि करता रचयिता नहीं है, एक पुरुष कोई नहीं है जो सृष्टि का रचयिता या कर्मफल का प्रदाता है, वो नहीं है। ये एक न होकर के वो मानते तो हैं, पर वो कर्म फलदाता के रूप में नहीं मानते उसको, सृष्टि रचयिता के रूप में तो मानते हैं। फिर वो एक पुरुष तो हुआ ना, ये एक पुरुष है, उनमें से कौन सा वाला एक? उनमें एक पुरुष ऐसा है जो इस ब्रह्मांड का रचयिता, उन्हीं में से। और वो कभी जीव नहीं बनता है, वो कभी जीव नहीं, वो एक अलग हो गया ना, वो अलग हो गया। एक पुरुष अलग तरह का हो गया और बाकी पुरुष अलग तरह के हो गए। हाँ, और शुद्ध चैतन्य इन सब में जो शुद्ध चैतन्य है वो एक जैसा ही है। चैतन्य तो वो तो भाव में अगर ले लेंगे तो चेतनता जो है वो तो उनका जो स्वरूप है, निज स्वरूप, यानी जो प्रकृति से संयुक्त जो हम लोग अनंत जो जीव के रूप में हैं, तो जैसे मेरे अंदर जो दृष्टा, आपके अंदर जो दृष्टा, इनके अंदर गाय के अंदर जो दृष्टा, वो बिल्कुल एक जैसे ही है। और एक ऋषि के अंदर जो दृष्टा और इस हिरण्यगर्भ, इस सृष्टि का जो रचयिता है उसमें जो दृष्टा, वो एक जैसा ही है। ज्ञान शक्ति और एक जैसा शब्द खुलना चाहिए, एक जैसे का मतलब उसका स्वरूप एक ही है। वो स्वरूप क्या? चिन्मय स्वरूप, वो सारे निर्गुण तत्व है, उसको ऐसे नेति नेति के द्वारा ही बता सकते हैं, उसके लिए कुछ कोई विशेषण नहीं लगाना। हाँ, उसको विशेषण नहीं लगा रहे। हाँ, ये सब कोई विशेषण नहीं लगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मना भी करते हैं कि उसके साथ कोई विशेषण प्रयोग करना कि यहाँ है वहां है, सर्वव्यापक है, इधर है उधर है, यहाँ नहीं है वहां नहीं है, ये सारे विशेषण नहीं लगाना ये इसके साथ, जब दृष्टा को समझना चाहते हैं। केवल निषेध मुख से ही उसको समझ सकते हैं, नेति नेति के द्वारा, कि ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, सर्वधर्म से रहित फिर भी वो है जिससे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ये जो यहाँ एक शब्द आया ना, एकात्म प्रत्यय सारम, ये महत्वपूर्ण शब्द बताते हैं कि इसमें एकात्म प्रत्यय, जो एक आत्म प्रत्यय हमारे अंदर जो मैं की अनुभूति हो रही है ना, ये उस दृष्टा के कारण ही है। हमें जो ये अनुभूति हो रही है मैं हूं, ये एक जो आत्मा, एक जो मैं बोध हो रहा है हमारे को, वो उस दृष्टा के कारण ही हो रहा है। अलग अलग जो मैं प्रतीति हो रही है सबको, अलग अलग सबकी अपने अपने दृष्टा के कारण से, अपने अपने दृष्टा के कारण सबको अलग अलग मैं की प्रतीति हो रही है। इस एकात्म प्रत्यसारम को उन्होंने कोट किया है। इतने वाक्य में तो कोई बात नहीं, वो तो दोनों में एक ही समान है जी, लेकिन उसके जो निहित अर्थ आगे के जो लिए जाते हैं वो बोलने में नहीं आ रहे वाक्यों में, वहां भेद है जी। तो इसी तरह से मैं तो ये तो दृष्टांत दिया, इसी तरह से यहां पर ये भी एक बिंदु है जहां विचार करते हैं हम लोग कि स्वामी दयानंद जिसको ऋषि कह रहे हैं, यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद देवता सह मंत्रो भवति, तो इन प्रसंगों में जो लोग कहते हैं कि ऋषियों को ये ज्ञान अवतरित हुआ है, सैकड़ों सैकड़ों ऋषियों को जो इनके नाम लिखे हैं, तो वहां पर यत काम ऋषि, तो वो ज्ञान ईश्वर से आया है। जिस कामना वाला ऋषि, ये जो ऋषि थे उस एक विशेष कामना से प्रेरित होकर के किसी अर्थ विशेष में उसको पूरा का पूरा उसका स्वामित्व चाह रहे थे, फिर उन्होंने उस स्तुति को प्रयोग किया तो उस देवता वाला वो मंत्र हो गया। ये जो इधर देखिए एक बार, चार सौ अट्ठावन पृष्ठ पर यत काम ऋषि, तो स्वामी दयानंद जिसको परमेश्वर कह रहे हैं, इसको हमें संगति लगाने के लिए, अपनी संगति लगाने के लिए मैंने कहा कि इसको हम ऐसे समझ यत काम ऋषि, जिसको ये परमात्मा कह रहे हैं उसी को वो लोग कह रहे हैं। बिल्कुल केवल नाम भेद ही है, कुछ अंतर नहीं है, अभिप्राय में अंतर नहीं है। वो भी सत्य ज्ञान मानते हैं, वो भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, वो भी उसको दर्शन के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई रचना कर दी, अपने दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके उन्होंने बना दिया, वो भी दृष्टा के रूप में ही देख रहे हैं। तो यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थपथ्यम इच्छन, जिस देवता में अर्थ के स्वामित्व की इच्छा रखता हुआ। अब इसमें स्तुति का प्रयोग माने उसका गुण वर्णन, उस देवता के विषय में गुण वर्णन किया जाता है, तो वो मंत्र उस देवता वाला हो गया। इसमें मंत्र तो पहले से विद्यमान होगा जी, और फिर उसमें कोई ऋषि किसी कामना को लेकर के और स्तुति प्रयुक्त कर रहा है उस मंत्र के माध्यम से, मंत्र पहले से है, एक ही भी तो दृष्टि। पर इसमें तो इन्होंने मंत्र को उस देवता वाला मंत्र बताया ना, कि यत काम ऋषि, जिस कामना वाला ऋषि, जिस देवता में आर्थपत्यम अर्थ का स्वामित्व चाहता हुआ, स्तुतिम प्रयुंक्ते, जिस देवता के लिए उस अर्थ का वर्णन करता है, तो वो मंत्र उस देवता वाला होता है। मंत्र तो विद्यमान है पहले से, तद देवता स मंत्र भवती, वह मंत्र उस देवता वाला होता है। यानी मंत्र का देवता ऋषि की कामना के भेद से बदल सकता है, मंत्र वही है, और अलग अलग कामना से युक्त होकर के ऋषि स्तुति करेगा उसकी, तो उसका देवता बदल सकता है। और यदि ये मानेंगे कि इसने कामना से युक्त होकर के फिर स्तुति प्रयुक्त की और वही स्तुति मंत्र है, इन्होंने तो ऐसा कर दिया ना, सर्वद्रष्टा परमेश्वर जिस अर्थ के प्रकाश की कामना करता हुआ, इन्होंने तो ऋषि का सर्वद्रष्टा कर दिया। ये इन्होंने अर्थ किया ऐसा, और भी ऐसा ही कर रहे हैं। नहीं, ये तो केवल स्वामी दयानंद ने जैसा अर्थ किया वो किया है, स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदाज भाष्य भूमिका में यही अर्थ किया है। यदि ये मानेंगे कि ऋषि को जो कामना हुई, ऋषि मतलब ये परमात्मा अर्थ नहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं, और उसने कामना की और कामना करके और फिर देवता में उसने इच्छा व्यक्त की और स्तुति प्रयुक्त की, तो ऐसे में अनित्य तो हो ही रहा है वेद और पौरुषेय भी हो रहा है, क्योंकि वो ऋषि जो है, अलग अलग ऋषि है, वो मनुष्य है, और उन्होंने अपनी कामना के अनुरूप स्तुति की और वो मंत्र के रूप में आ गई। जी, तो ये परमात्मा से वो कामना आई और उन्होंने मंत्र को रचा, वो भाग इससे नहीं सिद्ध हो पाएगा। पर ये ऋषि तो होते, ये ऋषि जिसको हम परमात्मा कहते हैं वही तो ऋषि होता है, मतलब इसमें क्या दिक्कत है? जिसको हम परमात्मा कहते हैं वही ऋषि होता है, यदि मतलब इस ज्ञान की दृष्टि से कर रहा हूं, अगर इस वाक्य को लेते हैं तो परमात्मा को तो हम एक मानते हैं, तो ऋषि तो अनेक हैं पर परमात्मा उनमें प्रकट हो रहा है जैसे अलग अलग रूप से। तो इसका मतलब ऋषि अलग अलग हो गए ना, एक तो परमात्मा को ऋषि कहते हैं जी, एक वाक्य अलग हो गया जी, और एक परमात्मा का ज्ञान जिनमें आया, जिन अनेकों में आया, उनको हम ऋषि कहते हैं जी। तो ऋषि शब्द के दोनों जगह अलग अलग अर्थ हैं, परमात्मा भी ऋषि है और उसका जो ज्ञान अलग अलग बंट रहा है ना, वो सारे ऋषि हैं। जैसे ये ऋषि में मिथ्यात्व है ही नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा ना, कि ऋषियों ऋषि कोई साधारण मनुष्य, ऋषि होता ही है जिसमें मिथ्यात्व समाप्त हो गया, उससे पहले ऋषि है ही नहीं। यदि उसके अंदर भी कोई गलत बात आ सकती है ना, तो ऋषि नहीं है उस विषय में, जिस विषय में वो अपनी बात रख रहा है। निरुक्तकार का ये इस वाक्य का अर्थ हम उस संदर्भ में भी तो देखेंगे, इन्होंने ऋषि दर्शनार्थ भी कहा है, ऋषि दर्शनार्थ साक्षात्कृत धर्माणा ऋषो बभू स्तोमान ददर्श, मान ददर्श, ठीक है। तो ये जो ददर्श या दर्शनात, ये जो वचन कहे उसको भी तो अनुकूल देते हुए यहाँ उन्होंने देखा, हाँ उन्होंने देखना ही कह रहा हूँ, देखा उन्होंने मंत्रों में देखा। देखने का तो अर्थ को देखना होता है ना, अर्थ को देखा, अर्थ उन्हें दिखाई दिया और उस अर्थ को अभिव्यक्ति दी है केवल शब्दों में। वहां ऋषय है मंत्र दृष्टार है ये भी लिखा हुआ है। हाँ मंत्र दृष्टार मंत्र को देखा उन्होंने। हाँ मंत्र मानी गहन विचार को। वो विचार तो ज्ञान हो गया वो कर्म नहीं है जी। मंत्र को देखा और मंत्र में कुछ उन्होंने जाना उससे और वो इनका अलग अलग देखा बनी है तो जैसा उन्होंने कामना से युक्त होकर के देखा वैसा वैसा। ये वाक्य तो दोनों तरफ जा सकता है। मानी इसमें कुल बात तो यही आएगी कि ऋषि जो है वो सत्य दृष्टा सत्य का देखने वाला और वो जिस मंत्र में स्तुति प्रयोग कर रहा है इसको माने दोनों तरफ आप ये कह रहे हैं कि माने उसके अंदर से जो वाक्य निकल रहा है उसमें और उपस्थित मंत्र के ऊपर केवल केवल उसकी ये मंत्र कहां पर विनियुक्त हो रहा है इस बात में ये मंत्र किस अर्थ में विनियुक्त हो रहा है। आप जैसा कह रहे हैं वो तो ये कि स्तुति को बोलता है और वो स्तुति ही उसका मंत्र बन जाता है। जी ये बोल रहा हूं ये आप कह रहे हैं। एक है कि मंत्र पहले से विद्यमान है और ऋषि ने मंत्र ने का विनियोग अपनी कामना जैसी कामना थी उसके अनुसार और उसने देवता को जिसने देखा और उसके अनुसार उसने वहां पर स्तुति की उसी मंत्र से। तो भिन्न भिन्न ऋषि एक ही वेद को अलग अलग कामना के अनुसार भिन्न भिन्न देवता में मानते हुए प्रयोग कर सकते हैं प्रयोग करते हैं जैसा कि वेद भाष्यकार अलग अलग अर्थ कर रहे हैं उस तरह की बातों में। मानी मंत्रों का विनियोग अलग अलग जगह विनियोग अपने लिए प्रयोग कर्मकांड वाला विनियोग नहीं, नहीं कर्मकांड नहीं उसका अर्थ हाँ। अर्थ विशेष में विनियोग अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग ही दिखाई देगा ना उसमें। किसी को आध्यात्मिक चीज दिखाई देती है उसकी अपनी ऐसी कामना है दूसरे को भौतिक चीजें दिखाई देती है। अब ये आगे देवता की परीक्षा का ये प्रसंग चल रहा है एक नया। तद ये अनादिष्ट देवता मंत्र तेसु देवतो परीक्षा जो अनादिष्ट देवता वाले मंत्र हैं उनमें कैसे निकालें कि ये देवता इस मंत्र का है एक महत्वपूर्ण निरुक्त का एक प्रसंग है ये कि देवता मानी मंत्र का प्रतिपाद्य विषय। तो अनादिष्ट देवता वाले जिन मंत्रों में देवता का पता नहीं चल रहा वैसे अभी तो ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं जिसमें मंत्र का देवता का पता न चल रहा हो। नहीं सीधे मंत्र में नहीं लिखा है हाँ। ये तो अलग से जो ऊपर लिखे हैं ये मूल वेद के भाग थोड़ा है हाँ। जो ऋषि देवता का निर्देश जी है, जी ये तो संहिता से बाहर का बात जी जी जी तो जिसमें सीधा हमको पता नहीं लग रहा है तो उसको कैसे करें। इन्होंने संगति लगाई त्रिकाल सब पदार्थों सत्य विद्याओं का द्योतन करने वाले मंत्र ही हैं तो उन्हें देवता कहा। मंत्रों को देवता कहते ही हैं जैसे पीछे भी आया ना शुरू में ही पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे तेषां मनुष्यवत देवता विधानम देवता विधान मंत्रों को ही मनुष्य की तरह देवता मंत्रों में भी कथन होता है देवता मानी मंत्र तेषां मनुष्यवत देवता विधानम त्रिकाल सब पदार्थ और सत्य विद्याओं का द्योतन करने वाले मंत्र ही हैं अतः उन्हें देवता कहा गया परंतु उन देवताओं के अनेक नाम हैं। अमुक मंत्र किस देवता वाला इस पर विचार करते हुए यत काम ऋषि इस वाक्य से निश्चय किया गया कि मंत्र में विशेष्य के तौर पर मुख्यतः जिस नाम से किसी तत्व का निरूपण किया गया हो उसी नाम से उस मंत्र का देवता माना जाता है। जैसे गायत्री मंत्र में मुख्यतः सविता नाम के द्वारा जगत उत्पादक प्रभु की प्रार्थना की गई प्रभु से अतः उस मंत्र का देवता सविता हो गया। परंतु मंत्रों के देवता ज्ञान की ये सामान्य विधि वहीं सफल हो सकती है जहां उसमें चिन्ह नाम को दिखाई दे रहा है। उन मंत्रों का पूर्वापुर बिना देखे देख या देख कर विशेष्य शब्द का परिज्ञान स्पष्टतया हो जाता है परंतु ऐसे मंत्र और सूक्त अनेक पाए जाते हैं जहां की पूर्वापर देखने पर भी कोई विशेष्य पद आदिष्ट प्रतीत नहीं होता। जैसे दान सूक्त ज्ञान सूक्त द्यूत सूक्त ऐसे मंत्रों का देवता ज्ञान कैसे हो इस पर विचार कर रहे हैं। सीधा पदा ना चले जैसे अग्नि वायु सोम रुद्र तो ऐसे उनको कैसे परीक्षण करें। तो उत्तर दिया अनादिष्ट देवता वाले मंत्रों में देवता परिज्ञान के लिए तरीका दे रहे हैं यद देवता स यद देवता जिस देवता वाला वह होता है क्या यद देवता से, तो इसको बता रहे हैं मंत्र जिस देवता वाला होता है। यद देवता यज्ञ अथवा यज्ञांग उन मंत्रों के देवता होते हैं, यज्ञो वा यज्ञांगम वा तद देवता भवन्ति, जिस देवता वाला वह मंत्र होता है तो उसको बता रहे हैं यज्ञो वा यज्ञांगम वा तद देवता भवन्ति, उस देवता वाले मंत्र होते हैं। यज्ञ या यज्ञांग होता है वो उस मंत्रों का देवता। यज्ञ के अर्थ है देव पूजा संगति गण दान, तो यज्ञ तीन भागों में विभक्त हो गया, कहीं देव पूजा, परमेश्वर पूजा, विद्वान आदि मान्य जनों की पूजा, संध्या को ब्रह्म यज्ञ के नाम से पुकारते हैं, इसमें परमेश्वर पूजा, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, माता पिता आदि वृद्धों विद्वानों का सत्कार, ये भी देव पूजा विभाग में आ गए। संगतिकरण, परमेश्वर कृत सृष्टि रचना, मनुष्य कृत शिल्प विद्या, राज्य प्रबंध, ज्ञान आदि ले लिया। तीसरा विभाग दान का है, इसमें अग्निहोत्र और अश्वमेध पर्यंत यज्ञ, याग, भूत यज्ञ, इसी प्रकार अन्य परोपकार संबंधी यज्ञांग वे होते हैं जो इन तीनों प्रकार के यज्ञों के साधन है। यज्ञांग अंग माने साधन, जिनसे वे यज्ञ सिद्ध होते हैं, जैसे शिल्प विद्या में अग्नि, वायु, विद्युत आदि, और दान में अन्न, वस्त्र आदि। तो यज्ञों वा यज्ञांगम वा ये जो है देवता होंगे। अथ अन्यत्र यज्ञात, जब यज्ञ देवता नहीं है तब क्या करें, प्राजापत्या इति याज्ञी कह, तो वहां प्राजापत्य प्रजापति देवता वाले वो मंत्र होंगे। ये पहले वाली पंक्ति का अर्थ कि यज्ञ और यज्ञांग में जो देवता है वही मंत्र का देवता है ऐसे कह रहे हैं, या मंत्र का जो देवता है वही यज्ञ और यज्ञांग का देवता है? नहीं, यज्ञ और यज्ञांग को मंत्र का देवता बता रहे हैं। यज्ञ और यज्ञांग को या यज्ञ यज्ञांग में जो देवता है, यज्ञ को या यज्ञांग को मंत्र का देवता, यज्ञों वा देवता माने यज्ञ, जैसे यज्ञ देवता से यज्ञ और यज्ञांग देवता है और उस देवता वाला मंत्र हो जाएंगे। तद देवता भोजन में है ना, उस देवता वाले मंत्र होते हैं। यज्ञांग भी देवता होगा, यज्ञ और यज्ञांग को ही देवता बता रहे हैं और उस देवता वाले मंत्र होते हैं। तो ये जो पंक्ति है यज्ञ देवता सह, ये पूर्ण विराम, पूर्ण विराम ये तो मिलता ही है इनमें प्राचीन शास्त्रों में, इस तरह से जैसे वहां तैतरीय उपनिषद में ना वर्णा मात्रा, वहां पर ऐसे ही उसका पूर्ण विराम डाल रखा है और उसका कुछ अर्थ अलग अलग, ये बिल्कुल जैसे वर्ण स्वर और पूर्ण विराम डाल दिया, मात्रा बलम फिर पूर्ण विराम डाल दिया। तैतरी उपनिषद की बात कर रहा हूं, तो जैसे वर्ण अलग है स्वर अलग है, तो इसमें यद दैवता है शब्द हुआ। हाँ, यद देवता है, यद देवता शब्द है दूसरी जगह, दैवता है, यद दैवता है तो, और तद दैवता, तद देवता, दैवता नहीं, इसमें तो लिखा है यद देवता है, यद दैवता दूसरी पुस्तक में, वहां से देखेंगे तो अच्छा हमको समझ में आएगा कैसे कह रहे हैं अनधिक। कितने पृष्ठ पर आते हैं? ये तो 352 से, वो नीचे ठीक है, नीचे इन्होंने ग्रंथ समझे ने यद देवता से यज्ञ हुआ यज्ञांग हुआ तद देवता समझती। यद देवता है, यत और तद की दृष्टि से यत तो समास बोल रहा है, बहुवी समास, यह देवता, यह देवतो यस्य, या देवता यस्य, ऐसा कर दिया, या देवता यस्य, या देवता यस्य। अब यहां यत कैसे हो गया या का, यति तो मूल शब्द है, तो पर ये या को यत कैसे हो जाएगा? यत ही एक मूल शब्द है, या को प्रत्यय समास समास है। अच्छा यत नहीं, या शब्द आएगा ना, मैं तो यूं कहना चाह रहा हूँ या सु देवता, इतनी सरल बात नहीं थी मेरी, वैसे आप हंसने लग गए। सु ये जो लोप हो गया, फिर इसको ज्यादा ज्यादा पुलिंग होगा, पुलिंग होगा तो यत लिखते हो आप लोग, जब आप जैसे कहें नहीं नहीं ये षष्ठी समास थोड़ी है, जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ, शोभना भार्या यस्य क्लिप्ता शिखा यस्य, तो क्लिप्त शिखा ऐसे बोलते हैं ना, क्लिप्ता को कुंवत भाव हो जाएगा, कुंवत हो जाएगा, तो यहाँ कुंवत भाव करेंगे या को तो है? अच्छा नहीं, या ही लिखेंगे आप, ऐसे क्यों कहते हो कि या देवता यस्य में या नहीं लिखेंगे, यत लिखेंगे। समासिक पद में बोले यत को लिखेंगे। नहीं नहीं, ठीक है अभी जैसे या सु देवता सु ऐसा ही तो लिखेंगे, यत सु थोड़ी लिखेंगे। पूर्ण भाव करेंगे या को तो क्या बनेगा, या का यत आएगा पुंवत भाव करने से, या तो फिर ऐसा समझना पड़ेगा, या को जो पुंवत भाव करेंगे तो यत आ जाएगा, यह आता है पुल्लिंग में तो यह विभक्त्यंत रूप है, यह आएगा यत और सु आएगा, तो चला ही गया है तो यत ही आएगी, यहाँ तो या ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम मूल शब्द लिखते हैं तो यत लिखना चाहिए, यत सु लिखते हैं, यत ताप सु ज्यादा से ज्यादा अलोक सु लिखते हैं, यत सु लिखते हैं या सु लिखते हैं, मैंने तो यत ताप सु होगा ना, हैं यत ताप सु होगा ना, गर्भ और ताप आदि जो होते तो सु लाने पर ताप होता है, उसको हट गया तो यत ही रह जाएगा और सु का तो लुप्त होना ही है, अलोक विग्रह प्रातिपदिक नहीं बता रहा हूँ, प्रातिपदिक नहीं, वो तो स्त्रीलिंग का शब्द जो है टाबंती तो होगा, जैसे कि अभी दूसरे शब्द आप पकड़ करके देखिए, वहाँ तो सुने जब क्लिप्त शिखा में क्या लिखते हो, क्लिप्ता सु लिखते हो या क्लिप्त सु लिखते हो, मूल शब्द क्लिप्ता है, तो यहाँ भी मूल शब्द सूखे परे या बनता है, तो वहां पर भी क्लिप्ता यदि यदि हो जाए तब तो बन ही गया यद देवता, इसको रस हो गया गोस्त्री उपसर्जन से, का संख्या परिमाणम ऐसा कति शब्द बनाते हैं, हाँ का संख्या परिमाणम ऐसा किम सु ऐसा लिखते हैं, किम ताप सु होता है, तो सर्वनाम मात्र कुमार भाव होता है, कुमार भाव करते हैं वहाँ पे, तो कति बनते हैं, किम सु, तो ठीक है यह देवता बना लिया, तो ये जो देवता है, अच्छा जी इसको आई नहीं करेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, जो देवता है जिस मंत्र का, जो देवता नहीं, ये जब देवता है मंत्र का विशेषण, मंत्र का उसका अर्थ है जिस देवता वाला वह मंत्र होता है, वह यज्ञ होता है या यज्ञांग होता है, जिस देवता वाला मंत्र होता है वह देवता यज्ञ होता है या यज्ञांग होता है, और तद देवता भवन्ति ते मंत्रः, उस देवता वाले वे मंत्र होते हैं, तो यज्ञों वा यज्ञांगों वा यहाँ इसके विराम लगा, अल्प विराम लगा सकते हैं थोड़ा, यज्ञों वा यज्ञांगम वा, ये मेरे को पूर्ण विराम वाली बात तो इन प्राचीन शास्त्रों में ना, अभी पूरा इसका समाधान नहीं है, जो कल कल की तो बात है, ये जो है तैतरीय उपनिषद में आप देखेंगे ऐसे दिया, शिक्षा व्याख्या श्याम वर्ण स्वर है मात्रा बलम साम संतान है, वर्ण स्वर है मात्रा बलम, अब ये वर्ण तो हो गए कैसे लेकर मैं तक, स्वर हो गया उदात्त अनुदात स्वरित स्वरित, फिर ये मात्रा बलम, मात्रा हो गया पूर्ण विराम दे दिया, मात्रा हो गया ह्रस्व दीर्घ प्लुत, बलम हो गया या बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न, साम संतान है, साम हो गया उच्चारण में जो एक रिद्म होता है वो साम हो गया, और संतान हो गया वर्णों का जो विस्तार है, तो पूर्ण विराम दे दिया थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर। इसी तरह से आगे भी पूरा तैतरीय उपनिषद आप लोग देखना एक बार, तैतरीय उपनिषद में आगे भी फिर जो विभाग करके दिखाते हैं ना, तो जैसे यत छंद साम ऋषभो विश्वरूप छंदो छंदोभ्याधि अमृतात संभव है स्वयं इंद्रो मेधया स्पृणोतु, तो ये इसका पूरा जो पूर्ण विराम जो लगाते हैं उसका पूरा एक वैज्ञानिक पता नहीं चला। ऐसे ही यहां पर भी वही संदर्भ है, यद देवता से यज्ञों वा यज्ञांगम वा, चंद्रमा ने जी केवल यहाँ पे पूर्ण विराम लगा रहे हैं, अन्य किसी जगह नहीं लगा हुआ। अच्छा, चंद्र स्वामी द्रोणाचार्य और जो भी कर रहे हैं मतलब जिनकी पुस्तक उपलब्ध और ये वहां वाली अजमेर वाली वहां पे भी इकट्ठी है गुरु जी अलग अलग। यद दैवता यहाँ आई कैसे लगा दिया, आई तो नहीं होना चाहिए। यद देवता से यज्ञो यज्ञांगम वा तद देवता ते मंत्रा भवन्ति, यद देवता से यज्ञो वा यज्ञांगम वा तद देवता, उस देवता वाले वो मंत्र होते हैं। यद देवता में जो यद शब्द है उसकी व्याख्या है यज्ञ और यज्ञांग जी, जो मानी यज्ञ या यज्ञांग, तो उसी देवता वाले हो जाएंगे वे मंत्र, अर्थात यज्ञ देवता वाले या यज्ञांग देवता वाले, यज्ञांग मानी यज्ञ के साधन भूत जो उपकरण है, अर्थ अन्यत्र यज्ञात, कहते हैं यज्ञ से अन्यत्र क्या होगा प्राजापत्या, प्रजापति देवता वाले मंत्र होंगे, इति याज्ञी का याज्ञिक लोग ऐसा कहते हैं, नारासंसा इति नैरुक्ता, नैरुक्ताचार्य कहते हैं नारासंस देवता वाले होंगे वे मंत्र, नारासंस है मनुष्यों की स्तुति है जिसमें, मनुष्यों की स्तुति की जाती है जिसमें नारासंस, देवता का नाम नारासंस मंत्र, यद देवता से वो मंत्र उस देवता वाला होता है, किस देवता वाला यज्ञ देवता वाला यज्ञांग देवता वाला, ठीक है आपने यही तो बोला, नहीं नहीं बहुब्री है, उस देवता वाले मंत्र होते हैं, तो पहले वाक्य का जो वादक समन्वय कर रहे हैं वो एक बार कैसे होगा, जिस देवता वाला वह मंत्र होता है वो देवता यज्ञ या यज्ञांग होता है, अब ये प्राचीन भाषा है इसमें करना ही पड़ेगा, जैसे जिस देवता वाला वह मंत्र होता है वह मंत्र यज्ञ और यज्ञांग होता है, यज्ञांगम ऐसा नहीं होता है, यज्ञांगम नपुंसकलिंग नहीं जाएगा फिर यज्ञांग है, नहीं ऐसे कह रहे हैं जिस देवता वाला वह मंत्र होता है वह देवता यज्ञ होता है या यज्ञांग होता है, और फिर कह दिया तद देवता मंत्रा बंध, तो यद देवता जिस देवता वाला वह मंत्र होता है वह देवता यज्ञ होता है या यज्ञांग होता है, मंत्र होता है वह देवता। हाँ अध्यार कर ले, अध्यार कर लेंगे आप न्याय दर्शन में भी तो आचार्य जी से ऐसे ऐसे करते हो बहुत सारे अर्थ मैंने उसको सिद्ध करने के लिए आपका उदाहरण दे दिया है जी वहां जहां मैंने ऐसा किया हो तो वो तो गलती हो सकती है ना कि वो भी नहीं। मैंने कहा कि प्राचीन भाषा जो होती है तो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, जो प्राचीन भाषा में कुछ थोड़ा तो रहता ही है कुछ। वैसे निरुक्त की भी बात मान लो वही अहंकार बीच में आ गया जी, वही अहंकार बीच में आ गया ना जी क्या? जैसे जैसे उन्होंने कहा जैसे मेरी बात मान लेते हो यानी सत्यजीत की बात मान लेते हो ऐसे ही अब वहां निरुक्त आ गया, आपने अपना नाम ना लेकर के निरुक्त का बोल दिया। ये जो व्यत्यय होता है ना तो अभी तो यही समाप्त करते हैं। ओ शांति शांति शांति।